राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 26 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात है गीता का सिद्धांत बहुत विलक्षण मालूम देता है अलौकिक विचित्र बड़ी सीधी सरल बात है कि परमात्मा के सिवाय कोई चीज है नहीं थी नहीं पहले है ही नहीं होगी नहीं कोई हो सकती नहीं केवल परमात्मा ही परमात्मा अमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सदस्परम् पश्चादः विरेच्छसे यो शिष्येत् सोऽस्म्यहम् अहमेवासम् अग्रे पहले मैं ही था नान्यत् ही कुन अहमेवास्मि और नान्यत् सत् सत्परम् सत् असत् से परे और है भी पश्चात पीछे ही मैं हूँ और जो भाग्य रहेगा वो मैं हूँ। अमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सद सद परम पश्चाद पश्चात ये पश्चात यही है और शिष्य पहले मैं था और इतना दिखता हूँ मैं हूँ और अंत में बाकी मैं ही रहूंगा तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है केवल उत्पन्न होने वाले सुख की आसक्ति के कारण से ये खटपट हो रही है जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है संयोग होता है वियोग होता है उसमें जो सुख है वह मैं राजी है चाहे वो भोग का हो चाहे योग का हो समाधि का हो चाहे विथान का हो ये जो सुख है उत्पन्न होना नष्ट होना आना जाना इस सुख के कारण से ये आफत हो रही उस सुखाशक्ति से अगर सुखाशक्ति मिट जाए तो बहुत आनंद एक परमात्मा ही परमात्मा है सुखाशक्ति के ऊपर ही संसार अवलंबित है ये संसार प्रभावी सुखाशक्ति मिटी एक संसार मिटा फिर परमात्मा ही परमात्मा केवल परमात्मा ही परमात्मा अब भी है वही अपनी सुखाशक्ति के कारण से उसका अनुभव नहीं होता कोई नई बात कुछ नहीं है जो कहती हुई है और वो सुखाशक्ति सरलता से मिटती है सेवा से दूसरों को सुख कैसे पहुंचे एक उद्देश्य हो जाए लक्ष्य कि दूसरों को आराम कैसे है सुख कैसे हो दूसरों को उद्धार कैसे हो दूसरों को हित कैसे हो दूसरों का कल्याण कैसे हो ऐसी लगन लग जाए तो अपनी सुखाशक्ति मिट जाती सुगमता से मिटती है इस बात तुरंत कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेषित है भगवान ने कहा कर्मयोग बड़ी महिमा संन्यास कर्मयोग निश्रेष करो उहो मानो सांख योग और कर्मयोग दोनों ही निश्रेष करे कल्याण करने वाले दोनों में तो योग तो कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेषित है कर्म संन्यास योग की अपेक्षा कर्मयोग बड़ा श्रेष्ठ इसमें सुखाशक्ति सुगमता से मिट जाती इस वास्ते जहां है जो भाई बहन जिस जगह है उस जगह दूसरों को सुख पहुंचावे ये भगवान की बड़ी सुंदर पाठशाला है इसमें पढ़ाई करने के लिए हम आए हैं जहां पर हम रहते हैं हमारा समुदाय है उनको सुख पहुंचाना पहले से शुरू कर दे उसे सुख लेना है इच्छा न रख करके सुख पहुंचाने की उच्च ये हमारे साथ ही सबके सब कैसे सुखी हो जाए कैसे आराम में हो जाए किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, इस भाव से तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह से सुख हो जाए। इस बात भगवान कहते हैं ते प्राप्तवंती माम सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाते प्रेम हो जाते जाए मेरे को प्राप्त हो जाए। सगुण की प्राप्ति भी यही बता, निर्गुण प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वेदायतात्मा न सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो निर्गुण ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, सगुण को प्राप्त हो जाएंगे, आप जो को उसी को प्राप्त हो जाएंगे एकदम। सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र हित में प्रीति हो जाए, हित कितना करते हो कितना कर सकते हो इसी उपाय में अपनी रुचि केवल हित में हो जाए, सबको हित हो सबको कल्याण हो जाए। सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल होता रहे, किसी को किंचित बात में कष्ट न हो दुख न हो, ये भाव निहाल कर दे। सगुणी पाती निर्गुणी पाती साकार की निराकार की जो कुछ चाहे सब हो जाएगा। ये संसार का जो खेचना है ना अपनी तरफ, शरीर से इंद्रिया से मन से बुद्धि से पदार्थों से मैं सुख ले लू मेरा आराम हो जाए और फिर मेरा मेरी अच्छी अवस्था हो जाए फिर मेरा कल्याण हो जाए मेरा, ये बंद वाली चीज है। केवल सर्वभूत सर्वभूत हिते रता, संसार समुद्र है इसको लेने की है ना, ये बात नहीं, देने में वो संसार का प्रभाव उधर हो जाता है अपने बाकी शेष रह जाते हैं, और लेने की बात है मुक्ति तक भी वो देर लगाता है। जहाँ है आप वहां ही दूसरों को सुख कैसे हो, जहाँ साथ में रहते हैं उनको आराम कैसे हो, उनका भला कैसे हो, ये वृत्ति अगर हो जाए निहाल हो जाए। उसके पास कितना धन है कितना बल है कितनी विद्या है विद्या है कितनी योग्यता है कैसी अवस्था है कैसी परिस्थिति है, इन चीजों की जरूरत नहीं, केवल भाव सब कवल सर्वे भवन तो सुखी ना, केवल भाव सबके हित का भाव, सुख देने का सुख देने का भाव हो जाए, केवल केवल देने का भाव निहाल हो जाए, निहाल हो जाएगा। कारण गुण संगो से सदस्य दियो नहीं जन्म सु, गुणों का जो संग है वो गुण का संग उसे असंगता जैसे असंग असंग स्वरूप है, असंगो ही एव अयम पुरुष उपनिषद में आता है, इसका स्वरूप असंग है। संघ ही बाध्य थे लोग निसंग सुख मस्त होते, संघ ही बाध्य थे संघ से ही बनता है। कारण कौन समूह से सदा सदियों ने जन्म सु असंगता हुई थे हो गया, अपना स्वरूप असंग है, इस वास्ते असंग होते ही स्वरूप स्थिति होती है, संघ होते ही स्वरूप स्थिति होती है। कितनी सरल सीधी बात है, हर समय यही बात है। संतन लेके आगे तन कर मन कर वचन कर दे तन काहु दुख तुलसी पातक जरत है देख तुझके मुख, तन कर मन कर वचन कर दे तन काहु दुख, किसको दुख न दे, सुख पहुंचाने के पैसे अभी दुख न देना ही कितनी बढ़िया चीज है, कुछ देना पड़े ही करना पड़े नहीं, किसी को तन से मन से वचन से भाव से किसी कुछ दुख न दे, किसी के दुख में हेतु न बने, मौज हो जाएगी। इतनी बात में लिख रहे केवल इतनी बात, अन्य जो पढ़ाई कितनी करते रहो अभ्यास कितना ही करते रहो समाधियां कितनी लगाते रहो जल्दी शांति मिलेगी नहीं, सुख थोड़ा श्रेणी वाला सुख नहीं उसे ज्यादा सुख है उसे थोड़ा भी देखो मिल गया थोड़ा कुछ मिल गया कितना ही मिल जाए रहेगा क्या है। सर्वभूत हिते रता, गीता की शिक्षा बहुत विलक्षण है, बहुत जल्दी उद्धार करने वाली है। बड़ा क्या बड़ा निचोड़ है बिल्कुल, सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सब विवेचन का, सब का मूल है भगवद गीता। ऐसी विलक्षणता सत्य सिद्ध स्वाभाविक मौज हो रही है। किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, हमारे द्वारा किसी के अहित न हो, किसी का भी दिल न दुखे, किसी का अहित न हो, किसी को दुख न हो, किसी को आफत न आवे, किसी को धन न हो, किसी को आफत न आवे। देखो हित तो जितना हो उतना करो, जितने बल है, बुद्धि है, योग्यता है, उसके अनुसार जितना कर सकते हो सुगमता पूर्व, वो हरिचंद्रित रहे कठिन ही बात नहीं, सुगमता पूर्व जितना कर सके उतना। पर दुख किसी को नहीं, ये खास रखे बात, ये खास विशेष बात रखे यार। किसी का अहित न हो, किसी को दुख न हो, किसी का बुरा न हो, ये बात विशेषता था। मान पवित्र होगा, जीवन पवित्र हो जाए, निर्मल जीवन निर्मल हो जाएगा स्वतः ही स्वभाव, क्योंकि निर्मलता स्वतः है। निर्मलता पैदा नहीं की जाती है, शुद्धि पैदा नहीं की जाती, अशुद्धि पैदा होती है, और अशुद्धि का अनुशुद्धि तक अनुभव नहीं होता। अशुद्धि गई और शुद्धि का स्वतः है जो अनुभव हो जाएगा, है वो स्वतः है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर न, नहीं सो प्रगट दे दिया है सो दिखे न, नहीं सो प्रगट दे दिए है सो दिखे न, मौज की बात है। सब स्वतंत्र है इसमें, स्वतंत्र होने में स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्र, परवशता केवल मेरा, मेरे को मेरा, मेरा कल्याण, मेरा हित, मेरे को सुख, मेरे को आराम, मेरा मान, मेरा आदर, मेरे को आराम, ये दुख दर है, खास दुखों का घर यही है। ये भी अभी तो नहीं है, ये तो जब तक दूसरा से सुख लेते हैं तब तक मेरा कल्याण ये काम की चीज है, पर मेरा कल्याण भी मेरे कल्याण में बाधक होगा। अगर सर ऊंची बात है भाई, परंतु उद्देश्य के सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, सबका ही उद्धार हो जाए, ये बात बहुत बढ़िया है। देखो सबके कल्याण में तो कल्याण होगा, क्या विचार करो, गहरा विचार करो कि एक का कल्याण कैसे होगा। सब संसार के साथ में हमारी एकता है, शरीर और शरीर और एकता है, आत्मा की एकता है, परमात्मा की एकता है, ये सब एकता है। परमात्मा तत्व है वो भी एक है, और ये अध्यात्म तत्व जीव तत्व ये भी एक है, और ये जड़ प्रकृति ये भी सब एक है। ये एक में ही अनेकता है, अनेक में एकता है, अनेक में भी एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, तो पंच रचित होने एक ही बना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, सब पांच भौतिक एक है, ये भौतिक एक है। अनंत ब्रह्मांडों में जाओ तो ये एक ही है, ये और जीवात्मा भी एक है सब, और परमात्मा भी एक है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीन बताया गीता ने, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष इंडिया, क्षर अक्षर ये है लोक में, लौकिक है क्षर अक्षर। क्षर को लेंगे कर्मयोग, अक्षर को लेंगे ज्ञान योग, लोकेश द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मयानक, ये लोक में दो निष्ठा है कर्मयोग ज्ञान योग। इस द्वा विमोह पुरुषो लोक एक क्षर साक्षर उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो अन्य है। यो लोक त्रय में आशीर्वाद संपूर्ण लोग व्यवत हो गए, सबका भरण पोषण पालन अग्रह संसार करता है, फिर एक ही रह जाएगा, एक संसार भी एक, जीव भी एक, परमात्मा भी एक, वेदांत में एक ही एक अद्वैत तत्व। वे मतभेद वाला अद्वैत नहीं, अद्वैत और द्वैत जो मतभेद है ना वो अद्वैत नहीं, अद्वैत मतभेद, द्वैत मतभेद, विशिष्टाद्वैत मत ऐसा, ये मतभेद है, मत नहीं, सिद्धांत है। एक परमात्मा तत्व निरपेक्ष तत्व है, ये सापेक्ष बात है, दिन और रात है ना ये सापेक्ष है, और परमात्मा निरपेक्ष, जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लव निशा, हमारे यहाँ रात और दिन दो है, सूर्य में रात और दिन दो नहीं है, रात वाला दिन नहीं है, वहां रात तो है नहीं, रात वाला दिन ही नहीं है, वो दिन है ही, वो दिनेश है, वो अर्जुन का सदासत तत्पर चेत ना सतो विदित भव नाम विदित सत ये का और न सत्य ना सदुचित ये का और सत असत तत्पर चेत का अंत वो निरपेक्ष तत्व है, सापेक्ष नहीं। ऐसा मान ले, पहले स्वीकार कर ले, पीछे भगवान की कृपा दिखने लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा, सुखा शक्ति को मिटा है, खास बात होगा है सुखा, सुखा शक्ति से आनंद से बंध कर गया, सुखा शक्ति मिटे तो आनंद हो जाए। खेती करने वाले बाजरा बोते हैं तो बाजरा पाते हैं, जवान बोते जवान, मक्की पाते हैं मक्की पाते हैं, यहाँ असत है नाशवान, इसको बीज दिया जाए, खेती कर दी जाए तो आनंद पैदा हो जाएगा, विचित्र आनंद अलोक। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा, बुद्धिमानों की बुद्धि मनीषियों की मनीषी है, अनित्य नहीं है, नाशवान से अविनाशी प्राप्त कर लेना, मन धर्म शरीर है इससे सदा के लिए अमर होना, वो प्राप्त कर लेना, ये बुद्धिमानी की बुद्धि, समझदारों की समझदार है, अभी मौका है, बढ़िया बड़ा सुंदर, भगवान ने कृपा करके दिया है, अलौकिक मौका दिया है, निहाल हो जाए सदा के लिए सर्वथा, ये यही मौका है मनुष्य का, अब इसमें पापा में लैंड में देन में खाने में आने में जाने में लेने में झंझाल फंस गए तो फिर कुछ नहीं, फिर मौका नहीं है, और जगह अवसर नहीं है, स्वयं मुझे सुख भोगो नरक मुझे दुख भोगो सारा जगह दुख भोगो, भोगना गली भगत नहीं मिलेगा, आपत्ति आपत्ति, अभी मौका है, अभी भोग का त्याग कर सकते हैं, परमात्मा की कृपा से बहुत बढ़िया अवसर मिला है, आनंद ही आनंद अवसर है, अरे वो सब जगह परिवहन परमात्मा, जहाँ आप हम है वहाँ पूर्ण परमात्मा विराजमान है, पूर्ण परमात्मा, किंचित वाले की कमी नहीं है, केवल सुखा शक्ति के कारण से अंधेरा हो गया, काई छा गई, ये अंधेरा आ गया सुखा शक्ति का, वो दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों भला कैसे, दूसरों कल्याण कैसे, दूसरों हित कैसे, सबका कैसे हो जाए, केवल ये सर्वभूति रता, जैसे लोभी की धन संग्रह करने में एक रुचि होती है, धन संग्रह हो चाहे ना हो पर ले लूंगे धन मिल जा, ये भाव ही तो रहता है, पैसा तो रहता नहीं, पैसा रहेगा भी नहीं, भाव भाव साथ रहेगा, वो दरिद्रता साथ ही है, ऐसे सब सुख कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबका मुक्ति कैसे हो जाए, तो क्या ये भाव भाव रहेगा, वो सब रहन कोई सबकी मुक्ति रहन कोई सब बंधन रहे, अपना भाव भाव है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग रहेगा, त्यागात शांति अनंतरम तत्काल शांति, त्यागेन एकेन अमृत मानसो, ईशावासी माता है, केवल त्याग मात्र से अमृता की प्राप्ति, सदा के लिए अमर हो जाए, कभी मरना पड़े ही नहीं, ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काले कोय, उलट काल को खात है हरिया गुरु मोह। उलट काल को खात है, काल सबको खाता है, पर ये परमात्मा तो देता आप देव जादू, ये काल को खा जाता है, काल को खा जाता है। मौत को मौत आ जाती है, मौत को मौत आ जाए, मौत मर जाए ऐसा। और मौका भी है, ये मानव शरीर में है, इस शरीर में भगवान की बाधा नहीं, भगवान की मना नहीं है। पशु पक्षी किसी को देवता ऊंचा नीचा भगवान की मना नहीं, खुल दिया है। परंतु यह सामग्री है, योग्यता है, अधिकारिता है, सुगमता है, सरलता है, यह अच्छा मौका। जैसे संसार में सब जगह चीजें है, परंतु बाजार में चीजें मिलती है। जैसे पानी सब जगह ही है, पर जहाँ कुआ है वहाँ मिलता है, अभाव तो नहीं पृथ्वी में सब जगह जहाँ है। ऐसे सब जगह परमात्मा है, पर मानव शरीर में विशेषता है, इसमें मिलता है। ये बात है, वो मौका भी है। प्रभु ये कृपा थे पाई नगदी है, बाद ही गमाई गाई गीता नहीं जान की। धीरे धीरे आन को पसार को पसारी फांसी इन्हें ना निगाह निगाह न पा नुकसान की। निगम पुराण साधु मान नहीं कीनी कान एक अभिमानी थानी। तहत कान की जान की भति भक्ति, जान की पति की भक्ति, जान के अजान किन साले सलाह किन जमपुर जान की। जान की पति की भक्ति, जान के अजान की सारे सलाह के जमपुर जान की। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान है भाई अपना भाई। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे व्याकुलता। घर की खास पूंजी चाहिए व्याकुलता, घर की खास पूंजी चाहिए जब व्याकुलता, उसके बिना हम रह नहीं सकते। अस्थि पूंजी फिर सब हो जाता मुझे। नारायण नारायण नारायण।